بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت دوسرا قاعدہ ذکر فرما رہے ہیں ایمان والوں کو تاسیس جماعت کے لیے، ان کی جماعت کی مضبوطی کے لیے اللہ رب العزت تیسرا قاعدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اور لوگوں کو جو ہے وہ جگہ دو، اور لوگوں کو جو ہے وہ بیٹھنے کا موقع دو، اور اگر حالات تقاضا کرے تمہارے اٹھنے کا تو وہاں سے اٹھ جاؤ، اور نئے آنے والوں کو جو ہے وہ جگہ دو. اسے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں علم نصیب کرے گا اور تمہارے درجات کو جو ہے وہ بلند کرے گا. اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے لکم تم سے، تم کو، تفسحو، کشادگی پیدا کرو فی المجالس، بیٹھنے کی جگہوں میں، فافسحو تو کشادگی کرو، یفسح اللہ لکم، کشادگی پیدا کرے گا اللہ تمہارے لیے، فراخی پیدا کرے گا اللہ تمہارے لیے. اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اس بات جو ہے وہ مان چکے ہو کہ سنت کی تابعداری کریں گے اور رسومات اور بدعات سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیں گے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو تنظیم کو جو ہے وہ مان چکے ہو، ان کے قاعدوں کو بھی مان لو، ان کی تاسیس کے قاعدوں کو بھی مان لو. اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے تم کو، جب کہا جاتا ہے تم کو، دیکھیں قیلا صیغہ مجہول کو اللہ نے لایا ہے، اس کا فاعل جو ہے وہ نامعلوم ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت فرماتے اذا قیل، جب کہا جاتا ہے تم سے، یعنی حالات کے تقاضے کو جو ہے آپ کیا کہ اس کا جائزہ لیجئے. اگر ساتھی نہیں ہے تو آپ جس طرح جو ہے وہ چاہے اس طرح بیٹھ جائیے، شورا ہو رہا ہے، اسی طرح جو ہے وہ درس قرآن ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ تو جگہ جو ہے وہ کم ہوتی، ساتھی جو ہے وہ بڑھتے ہیں، نئے نئے ساتھی جو ہے وہ آتے ہیں. تو اگر اسی طرح جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ بیٹھا ہو، اپنی جو ہے وہ نارمل انداز میں جو ہے وہ بیٹھا ہو، تو نئے آنے والوں کو تو جگہ نہیں ملے گی، تو وہ کیا ہوں گے، وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے کہ یار تم وہاں پر ہمیں بلا رہے ہو درس کے لیے، وہاں پر تو جگہ نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو کیا تمہارے گود میں یا تمہارے سر پہ بیٹھے، اسی طرح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کہ کہاں پر ہم بیٹھیں گے، وہاں پر تو جگہ نہیں ہے، تو وہ ڈسٹرب ہو. تو اسی طرح جو ہے وہ نیا بندہ آ جائے تو تم اس کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا سمیٹ کر جو ہے وہ بیٹھ جاؤ، اور نئے ساتھی کو جو ہے وہ جگہ دو، آ جاؤ جی میرے ساتھ جو ہے وہ بیٹھو، اس کے سامنے قرآن کرو. اور اگر ساتھی جو ہے وہ کم ہے تو اپنے نارمل انداز سے بیٹھو، جس طرح تمہارا جی چاہے اس طرح بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے صیغہ مجہول کو لائے اذا قیل لکم، جب کہا جاتا ہے، یعنی حالات تقاضا کر رہے اس بات کے کہ مجلس جو ہے، مجلس کے معنی کیا ہے، جگہ بیٹھنے کی، حالات تقاضا اس بات کے جو ہے وہ کر رہا ہے کہ تم جو ہے وہ سمیٹ کے بیٹھ جاؤ. تو یہ نہیں کہ تم سے جو ہے کہا جائے واہ جی سے ذرا سمیٹ کے بیٹھ جاؤ، تو تم بھی دل میں کہو گے کہ استاد جی نے مجھے جو ہے حقیر جانا، کہ مجھے کہا ہے کہ تم جو ہے وہ سمیٹ کے، دخل کوئی مخیوس پکڑو، تو پھر تو تم خفا ہو جاؤ گے. کیونکہ اگر استاد تم پہ جو ہے وہ آواز کسے گا تو تم کیا ہو, تم کہو گے کہ استاد نے مجھے جو ہے وہ حقیر جانا, میری بے عزتی کر دی. تو اسی وجہ سے اللہ نے لفظ کیا لائے قیل لکو, جب حالات تقاضا کر رہے ہو اس بات کے کہ تم جو ہے وہ سمیٹ کے بیٹھ جاؤ, تو اسی طرح جو ہے وہ تم سمیٹ کے بیٹھ جاؤ. یہ نہیں کہ تم جو ہے وہ کیا کرو, نیا بندہ آ جائے تو تندور خپلن شام, تو اس طرح نہیں کہ وہ کہیں وہ پہلے جو 5 منٹ یہاں پر کڑے انتظار کر رہے ہیں کہ میں جاؤں تو کس طرف جاؤں. اور اکثر اوقات ہمارے ساتھیوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ خود تو آگے بڑھ جاتے ہیں اور ساتھی کو اپنے پیچھے 4-5 قدم چھوڑ کے جو ہے وہ جاتے ہیں, تو وہ آئے گا تو کس طرف آئے گا, کس کہاں پر بیٹھے گا. اس کے ذہن میں تو یہ ہوتی ہے یار یہ فلاں کسی کی جگہ نہ ہو, کسی غیر کی جگہ پہ میں بیٹھ نہ جاؤں. تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے تم اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لو کہ آ جاؤ میرے پیچھے. تو اسی طرح جو ہے اگر جگہ نہیں ہوگی تو نیا آنے والا جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا, اس کی جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہوگی کہ یار وہاں پر تو بیٹھنے کی جگہ نہیں, لہٰذا پہلے جگہ کو تلاش کر لو, بڑی کو وسیع جگہ دیکھ لو, اس کے بعد ہم آئیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا قیل لکم, جب کہا جاتا ہے تم سے تفصحوا فی المجالس, خوشادگی کیا کرو, خوشادگی پیدا کرو, فی المجالس بیٹھنے کی جگہ میں, مجالس میں ففصحوا پس تو خوشادگی پیدا کرو, یفصح اللہ لکم کشادگی پیدا کرے گا اللہ تمہارے لیے, تمہارے دل کو اللہ اپنی کتاب کے علم کے لیے جو ہے وہ کھول دے گا, تمہیں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اپنی کتاب کا عالم جو ہے وہ بنائے گا, اپنی کتاب کے جو ہے وہ نوادرات سے جو ہے آپ کے سینے کو جو ہے وہ منور کر دے گا. یہ بیٹھنے کے جو ہے وہ آداب ہے, مجلس کے آداب ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ اذا قیل, کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ نشست سے جو ہے وہ اٹھ جائے اور اس کے آنے کا جو ہے یہ کمی امکان ہو کہ یہ آدمی دوبارہ آئے گا تو اس کی جگہ پر بیٹھنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, تم اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے. وہ آدمی آئے گا بھی دوبارہ کسی مقصد کے لیے اٹھا ہوگا, یا تو پیشاب ان کو آئی ہوگی وضو بنا رہا ہے, یا جو ہے موبائل جو ہے اس کی جیب میں جو ہے وہ بج رہا ہے اس کو جو ہے وہ سن رہا ہے. تو یہ نہیں کہ تم جو ہے اپنے آپ سے پنے خان بنا کر جو ہے اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ, نہیں تو آئے گا تو وہ کہاں پر بیٹھے گا. اور اگر تمہیں یہ بات جو ہے معلوم ہو جائے, قریب ساتھی جو ہے ان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کو یہ کہے کہ میں جا رہا ہوں, گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے یا دکان سے استاد بلا رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, اور آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ ابھی دوبارہ نہیں آیا ہے, تو اس کی جگہ پر تم بھی بیٹھ سکتے ہو, کسی اور کو بھی آپ بلا سکتے ہو, آ جاؤ اس رب کا بیٹھ. دیکھیے پورے آداب ہے, اس طرح نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے آ چکا ہے, اس نے جگہ جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ مختص کر لی ہے اور کسی کام سے وہ اٹھ گیا اور تم آ کر جو ہے اس کی جگہ پہ بیٹھ جاؤ تو جنگ تو بنے گی. وہ آئے گا تو وہ کہے گا یار میری جگہ کہاں پر گئی, میں تو آدھا گھنٹہ پہلے آ چکا ہوں, اور حق بھی اس کا ہے کہ وہ بیٹا ہے تو اس کا حق ہے. اگر تمہیں وہ جگہ جو ہے وہ عزیز ہے تم پہلے آدھے تم جو ہے وہ کیا 45 منٹ پہلے آ جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, کبھی کبھار جو ہے وہ رش اتنی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے درس میں, ختم کا موقع ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ سورت کا افتتاح ہوتا ہے, اسی طرح دعوت جو ہے وہ ساتھی زیادہ بندوں کو دے دیتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ نئے بندوں کو جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ تم سمیٹ کے بھی بیٹھ جاؤ وہ نہیں بیٹھیں گے, نہیں آ سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ تم پرانے ساتھی ہو, 3-3.5 سال کے تم شاگرد ہو, قرآن کے طالب ہو, تو تم جو ہے اٹھ جاؤ, اس کو لا کر جو ہے اپنی جگہ بٹھاؤ, آؤ بھائی میرے جگہ پہ بیٹھ جاؤ. یہاں پر بھی اللہ نے جو لفظ استعمال کیا قیلا, صیغہ مجہول کو لائے, مجہول کو اللہ نے یہاں پر بھی لایا, کیونکہ اگر استاد تم کو کہے گا فلاں اٹھ جاؤ اس کو جگہ دے دو تو تمہارے دل میں جو ہے وہ شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ میں غریب تھا اسی وجہ سے جو ہے مجھے کم تر سمجھا, میرے بڑھاپے کا بھی لحاظ نہیں رکھا, نہیں اٹھ جاؤ, حالات تقاضا کر رہے ہیں, نئے ساتھی جو ہے وہ آ رہے وہ کرے کیا کریں گے, تم اٹھ جاؤ, تم پیچھے ہٹو, ان کو کہو جاؤ بیٹھ جاؤ, تم نے تو 3.5 سال جو ہے وہ بیٹھ کے سنا ہے نا, سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ اذا قیل انشزو, اور جب کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ, فانشزو تو اٹھ جایا کرو, جب کہا جاتا ہے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اٹھائیں گے اٹھاتا ہے اللہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ہیں منکم تم میں سے اٹھائے ہیں اللہ رب العزت ان لوگوں کو آمنو منکم جو ایمان لائے تم میں سے کس پر ایمان لائے اللہ کے اس حکم پر ایمان لائے کہ اللہ نے جو آداب مجلس جو ہے وہ سکھلا دیے جن لوگوں نے اس کو مان لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرے گا ان کو اللہ اٹھا دے گا کس طرح جو ہے وہ اٹھا دے گا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین مسلم کی روایت ہے کہ یقیناً اللہ اپنی کتاب کے ذریعے سے جو ہے بہت سی اقوام کو جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور بہت ساروں کو جو ہے وہ ذلت اور پستی کی گھاٹی میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے تو تمہیں قرآن کا عالم بنا دے گا تمہیں کیا بنا دے گا قرآن کا عالم جو ہے وہ تم سے بنا دے گا تو اللہ جو ہے تمہارے مقام اور درجات کو جو ہے وہ بلند کرے گا تو آمنو منکم سے مراد لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا نہیں ہے وہ تو ویسے بھی لا یا ایھا الذین آمنو میں جو ہے مومن مراد ہے یا ایھا الذین آمنو میں تو مومن کو جو ہے وہ اشارہ ہوا تو کس طرح جو ہے پھر بات بنے گی کہ یرفع اللہ الذین آمنو منکم تو پہلے تو کہا یا ایھا الذین آمنو یہ تو ایمان والے ہیں تو یہاں پر آمنو منکم سے مراد کیا ہے اللہ کے اس حکم پر ایمان لانا یعنی اللہ کے اس حکم کو ماننا کہ حالات جس طرح تقاضا کر رہے ہیں تم اسی طرح جو ہے وہ کام کیا کرو اگر سمیٹ کے جو ہے وہ بیٹھنے کا جو ہے وہ سمیٹ جاؤ اسی طرح جو ہے اگر زیادہ نفری جو آ جائے تو اٹھ جاؤ پرانے ساتھی اٹھ جاؤ نہیں کو جو ہے وہ جاؤ بیٹھاؤ جاؤ بھائی میرے جگہ پہ جو بیٹھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ تم کہہ رہے ہو یہ تو گرمی ہے کس طرح میں پنکھوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہاں پر کڑا ہو جاؤں گا تو نہیں تمہیں اللہ علم نصیب نہیں کرے گا تمہیں اللہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنا نصیب نہیں کرے گا جب تمہارے اندر جو ہے وہ جذبہ یعنی کیا جب تمہارے اندر جو ہے وہ نثار ہونے کا جذبہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات اور وہ لوگ جن کو دیا گیا ہے عطا کیا گیا ہے علم اللہ کی کتاب کا درجات درجوں کے اعتبار سے علماء جو قرآن کے عالم ہیں جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ان کو اللہ رب العزت بلند سے بلند درجے جو ہے وہ عطا کرتا ہے تو تم نے جو ہے اللہ کے حکم کو جو ہے وہ مان لیا تمہیں بھی اللہ جو ہے وہ درجے جو ہے وہ یعنی کیا کرے گا تمہیں بھی اللہ جو ہے وہ درجوں سے نواز دے گا اور جو اہل یعنی اہل حق ہے اہل علم ہے جن کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم دیا ہے ان کو تو اللہ رب العزت اٹھاتا ہے عام لوگوں پر ایمان والوں پر کس پر درجات ان درجوں کے اعتبار سے جس طرح حدیث ہے ترمذی وغیرہ نے ذکر کیا ان کو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب کہ یقیناً فضیلت جو ہے وہ عابد کی عبادت گزار کی ایسی ہے شبے دار کی اس طرح ہے یعنی عالم کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر اس طرح ہے جس طرح چودھویں چاند کی فضیلت جو ہے وہ کس پر ہے باقی ستاروں پہ ہوتی ہے اور ایک روایت میں ہے فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم فضیلت عالم کی جو ہے قرآن کو سمجھنے والے کی کیونکہ عالم تو قرآن کے سمجھنے والے کو فلسفہ اور منطق والے کو تو عالم نہیں کہتے ورنہ پھر تو ارسطو اور اسی طرح افلاطون جو ہے وہ کیا ہے وہ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ السلام کے سے بڑھ کر عالم ہوئے کیونکہ وہ فلسفے اور اسی طرح منطق کے جو ہے وہ کیا تھے وہ موجدین تھے تو علم تو اللہ کی کتاب ہے من بعد ما جاءک من العلم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے علم تو عالم کیا ہے جو قرآن کو سمجھنے والا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسی ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر تو یہ کیا ہے یہ وہ درجات ہے جو عالم کو اللہ دیتا ہے عام لوگوں پر تو اللہ رب العزت فرماتے واللہ بما تعملون خبیر اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ تیسرا قاعدہ ذکر فرما رہے تاسیس جماعت کے لیے تیسرا قاعدہ کہ جب تمہارا جانا جو ہے اپنی مرکز کی طرف ہو اس سانس کے بعد جو ہے وہ تمہارا جانا ہو اسی طرح امیر کے بعد جو ہے وہ تمہارا جانا ہو تو تم اپنے ساتھ جو ہے وہ کیا لے جاؤ کچھ چیز جو ہے وہ اٹھا کر لے جاؤ اس سے کیا ہوگا تمہارا استاد جو ہے وہ کتنا کھائے گا تمہارا امیر جو ہے وہ کتنا کھائے گا مگر وہاں پر اور لوگ جو ہے وہ آئیں گے, اس کے مہمان ہوں گے, آپ کے اور ساتھی جو ہے وہ ہوں گے. تو اسی طرح جو ہے آپ کے استاذ آپ کے امیر پر جو ہے وہ بوجھ نہیں پڑے گا, اور نئے آنے والوں کی جو ہے وہ کیا ہوگی, حوصلہ افزائی ہوگی کہ ارے فلاں استاد جو ہے وہ کتنا اچھا ہے, مہمان کو جو ہے بغیر کچھ کھائے پیے اور توازو کیے رخصت نہیں کرتا. تو اس میں جو ہے وہ تمہاری بہتری ہے, تمہاری تنظیم کی جو ہے اس میں بہتری ہے, تمہاری جو ہے وہ تنظیم کی اس میں جو ہے وہ تقویت کا جو ہے وہ راز. سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی؟ اور اگر تم اس طرح جو ہے وہ جاؤ گے تو بس ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ناجیتم الرسول, جب چپ کر مشورے کرتے ہو تم, اذا ناجیتم الرسول, جب مشورے کرتے ہو تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, فقدموا, تو آگے کرو, بین یدی نجواکم, اپنے جرگے سے پہلے, صدقہ, کچھ صدقہ, کچھ مال, کیا کرو, آگے کرو, پیش کرو اپنے جرگے سے پہلے, صدقہ, کچھ صدقہ, یعنی اپنے سے پہلے جو ہے وہ کیا کرو, اپنے ساتھ جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ اٹھا لو. عام طور سے جو چیز جو ہے وہ مہمانوں کو تمادے کے طور پہ جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے, وہ چیز اٹھا کر لے جاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول, جب جرگہ کرتے ہو تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, شورا ہے, درس ہے, یا مرکز میں جو تمہارا جو ہے وہ جانا ہے, تو فقدموا بین یدی, تو آگے کرو اپنے جرگے سے پہلے, صدقہ, کوئی مال, یا صدقہ. یہاں پر ایک مولوی تھا آپ کے علاقے میں, تو اس کو ایک مرتبہ جو ہے وہ ساتھیوں نے کہا کہ تم بارش کے لیے جو ہے وہ دعا کرو, ہمارے ساتھ جو ہے وہ بارش کے لیے دعا کرتے. تو اس نے کہا بارش کی دعا جو ہے وہ پیسوں کے بغیر تو نہیں کی جاتی, اس کے لیے تو کچھ دو گے تو تبھی جا کے جو ہے وہ دعا ہوگی. تو اس نے کہا کیا دعا بھی جو ہے پیسوں پہ ہوگی؟ اس نے کہا ہاں قرآن میں. تو یہ آیت جو ہے وہ بتا دی. کیا بتا دی؟ یہ آیت جو ہے وہ بتا دی. تو وہ ساتھی جو ہے وہ گھبرا کے میرے پاس آئے درس میں, کہ اس نے کہا کہ یہ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے ناجیتم الرسول, جس طرح پہلے کہا تھا لا تتناجوا بالاسم والعدوان, جو پہلے جو ہے وہ ترتیب سے جو آیت آ رہی ہے, تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, مشورہ کرنا ہے, جرگہ کرنا ہے, تنظیم کی نشر و اشاعت کے لیے, تنظیم کے جو ہے وہ پختگی کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے, اس سے مراد دعا نہیں ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ صدقہ, کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے وہ صدقات کے کھانے جو ہے وہ ان کے لیے حلال تھے؟ ان کے لیے تو صدقہ جو ہے وہ حرام تھا, اس کے لیے تو حلال نہیں تھا. تو کس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تم صدقہ دو گے؟ تو جا کر ان کو بتا دیا تو وہ خاموش ہوئے گئے, تو ہم تو ویسے آپ کے استاد کا امتحان لے رہے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول, جب جرگہ کرتے ہو تم, مشورہ کرتے ہو تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, فقدموا بین یدی نجواکم, پس آگے کرو اپنے جرگوں سے پہلے, صدقہ, کوئی صدقہ, کوئی مال. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تم صدقہ لاؤ تو وہ خود تو نہیں کہے گا, وہ کس کو کھلائے گا؟ تمہارے ساتھیوں کو کھلائے گا. مہمان آتے ہیں تمہارے ساتھی ان کے پاس آتے ہیں, بیٹھتے ہو, ان کو کھلائے گا. ذالک خیر لکم, یہ کام بہتر ہے تمہارے لیے. ذالک, یہ کام بہتر ہے تمہارے لیے, واطہر, اور سبب پاکی ہے تمہارے دلوں کے لیے, اور پاکی کا باعث ہے تمہارے دلوں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے کہ ذالک خیر لکم, یہ کام بہتر ہے تمہارے لیے, واطہر, اور پاکی کا باعث ہے تمہارے دلوں کے لیے. کبھی کبھار ایک آدمی دل کا اچھا ہوتا ہے, برا نہیں ہوتا, مگر اس کی عادت نہیں ہوتی کہ کسی کے ہاں جا کر جو ہے اپنے ساتھ کوئی چیز لے جائے. ان کی عادت اس طرح ہوتی, کوئی چیز جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ نہیں لے جاتا. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ استاد تو اس طرح ہے کہ وہ محفل میں تو 10-15 آدمی جو ہے وہ بیٹھے ہوتے, کوئی آدمی جو ہے وہ نیا آیا ہوگا, پہلی مرتبہ جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ آیا ہوگا, تم تو پرانے ساتھی ہو, 3-4 سال 10 سال کے تم ساتھی ہو. تو اسی طرح جو ہے آپ نے کچھ چیز نہیں لائی اتفاق سے, اور وہ نیا جو ہے وہ ساتھی ہے, وہ کوئی چیز اٹھا کر جو ہے وہ لایا, تو استاد جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع کر رہا ہے بلا اس طرف کے دیکھے کہ یہ کوئی چیز اٹھا کر جو ہے وہ لایا ہے, کیونکہ استاد کا پیٹ کتنا ہوگا کہ سب لوگوں کی چیزیں کو اکھائے. تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کر رہا, ان کو توجہ, ان سے پوچھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے ہو, چھٹی کب ہوتی ہے, یہ چیزیں, بزنس آپ کی جو ہے وہ کیا ہے. تو تمہارے دل میں جو ہے وہ شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ وہ کوئی چیز لے کر آیا تھا تو ان کو کتنا پروٹوکول دے رہا ہے, کتنا توجہ اس کو کی طرف جو ہے وہ کر رہا ہے, اور میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں تو لہٰذا میری طرف جو ہے وہ توجہ بھی نہیں کر, میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا. تو شیطان تمہارے دل کے اندر جو ہے غصے سے ڈالے گا, تمہیں تمہارے اس سانس سے جو ہے وہ بدزن کرے گا کہ یار یہ بھی تو حریص اور لالچی آدمی ہے, دنیا پرست ہے. اور اگر تم کوئی چیز اٹھا کر جو ہے وہ لائے ہو تو اگر استاد تمہاری طرف جو ہے وہ توجہ بھی نہ کرے تو شیطان کم از کم تمہارے دل میں یہ وسوسہ تو نہیں ڈال سکے گا کہ استاد نے تمہاری طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیا, کہ تم نے جو ہے کوئی چیز نہیں لائی تھی. کیونکہ اگر شیطان وسوسہ ڈالے گا تو تم کوئی میں بھی چیز لے کے آیا ہوں, تو تمہاری پور فوراً جو ہے یہ ذہنیت جو ہے وہ بنے گی کہ یار اس طرح کی بات نہیں تھی, وہ بندہ نیا تھا, ہم تو پرانے, ہمارے ساتھ تو ویسے بھی ان کی جو ہے وہ ریلیشن شپ ہے, یہاں پر بات چیت نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے قرآن جو ہے آپ کے لیے معاشرہ بنا رہا ہے, کیا بنا رہا ہے؟ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ معاشرہ بنا رہا ہے. جب معاشرہ جو ہے ان اصول پہ جو ہے وہ کیا ہوگا, ان اصول پہ جو ہے اس کی جو ہے وہ کیا بنیاد بنے گی, تو کیا معاشرے کے اندر کبھی ناراضگی پیدا ہوگی, دلوں کے اندر کبھی کدورت جو ہے وہ پیدا ہوگی؟ کبھی نہیں پیدا ہوگی. اور اگر تم ان اصول کو نہیں مانو گے تو تمہارے دل کے تو اندر یہ چیز آئے, کیونکہ استاد تو بوقت ایک وقت جو ہے وہ مجلس کے اندر ایک سے بات کرے گا, دس آدمیوں سے اور بیس آدمیوں بیٹھے ہیں عید میں آئے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے, ان سب کے ساتھ تو ایک ٹائم جو ہے استاد بات نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کوئی کسی نے جو ہے مسئلہ پوچھا ہو یا ان کے یہاں کوئی مسئلہ پیدا ہو, وہ 15 منٹ سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے, تو تم کتنا ٹائم اس کے ساتھ بیٹھے ہوگے؟ تمہارے سر پہ تو اور بھی کام ہے. تو تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ یہ بھی تو دنیا پرست ہے, تم خالی ہاتھ آئے ہو تو اسی وجہ سے تمہاری طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دیا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ نے کہا یہ کام بہتر ہے تمہارے لیے, اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ تمہیں اجر دے گا. وَأَطْهَر اور باقی کا باعث ہے تمہارے دلوں کے لیے کہ تمہارے دل جو ہے وہ شیطان کے وسوسے سے جو محفوظ رہیں گے. اللہ رب العزت فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا, پس اگر نہ پاؤ تم کوئی مال, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بس یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ رب العزت فرماتے اگر تم غریب ہو, تمہارا بس جو ہے وہ نہیں چلتا کہ تم جو ہے پیپسی اٹھا کر لاؤ, فروٹ اٹھا کے لاؤ, کوئی اور جو ہے وہ, تم غریب ہو کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی فرض چیز تو نہیں ہے کہ استاذ کے پاس, امیر کے پاس, شورا میں یا درس میں یا مرکز کے پاس جو ہے وہ آنے میں, ان چیزوں کے بغیر جو ہے وہ آنا حرام ہے, اس سے تمہیں گناہ ملے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ وہاں پر استاذ کی مجلس میں خدمت تو کیا کرو نا, ہاتھوں کی خدمت کیا کرو, وہاں پر مہمان آئے ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ شربت رکھو, اسی طرح جو ہے وہ فروٹ رکھو, کوئی اور خدمت جو ہے وہاں پر کیا کرو. تو کوئی ضروری نہیں کہ تم مال کی جو ہے وہ خدمت وہاں پر کرو, وہاں پر جانی خدمت کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِن لَمْ تَجِدُوا, پس اگر نہ پاؤ تم کوئی چیز, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بس یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اشفق تم, آیا ڈرتے ہو تم, ان تو قدموا بین یدی نجواکم صدقات, کہ آگے بھیجو اپنے جرگوں سے پہلے صدقات, ان کوئی صدقے, آئے ڈرتے ہو تم کہ آگے کرو, آگے بھیجو اپنے جرگوں سے پہلے صدقات, ان کچھ صدقے. ان آیات کا شان نزول جو ہے وہ علماء کرام مفسرین عظام اس طرح جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ منافقین ان کی عادت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ آیا کرتے تھے, تو نبی علیہ السلام کے ٹائم کو جو ہے وہ خراب کیا کرتے, وقت کو جو ہے وہ خراب کیا کرتے. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ سب لوگ کے سامنے جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے, 10 آدمی جو ہے وہ بیٹھے, 20 کا مجمع بیٹھا ہوگا, یہ آپ سے جو ہے وہ ہم کلام ہونے کی کوشش کرے گا, اور کوشش کرے گا کہ یہ 19ویں سے تماشائی ہو کر بیٹھ جائے, میں اکیلا جو ہے وہ کیا کروں, ان سے جو ہے وہ بات چیت کروں. اور نور صد توری خونی ہو صرف دا خبر ہی کہ چخل کو تو دا شور کی جزما دوستا سردر خصوصی تعلق دے, اور زما اور سردنو رخل کو ندر بیل تعلق دے, نہ کاروں کا نہ تعلق بڑی جوش چکار دینی کے بڑے تعلق نہیں جڑے گی. تو اللہ رب, تو کچھ منافقین جو ہے وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ کر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ مشورہ کیا کرتے تھے, ایک آدمی جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کرتا, تو صحابہ کرام کچھ وقت کے لیے آ کر جو ہے ان کے دلوں میں وہ باتیں رہ جاتی جو پوچھنے کے قابل ہوتی. تو اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ جو بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے گا تو کوئی چیز لے کر آئے گا, کوئی چیز جو ہے وہ کیا کرے گا, لے کر جو ہے وہ آئے گا. تو منافقین تو بڑے بخیل ہوتے ہیں, وہ وہ تو بڑے بخیل ہوتے ہیں, وہ تو مکھی چوس ہوتے ہیں, وہ کس طرح جو ہے کوئی چیز اٹھا کر لائیں گے. تو منافق لوگ جو ہے وہ کیا ہو گئے, وہ رک گئے. نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے ان کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ کیا ہوا, وہ ختم ہوا. تو اللہ نے یہ آیت اتاری, آج فق تم آئے ڈرتے ہو تو ان تو قدم بین یدی نجواکم, کہ آگے بھیجو تم اپنے جرگوں سے صدقات, کچھ صدقہ کچھ مال. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہ کرو اس کام کو, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اور مہربانی کیا ہے اللہ نے تم پر. توبہ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے تو مراد اس سے مہربانی ہوتی ہے, اور جب توبہ کی نسبت جو ہے عام انسان کی طرف ہو جائے تو مراد اس سے کیا ہے, پلٹ آنا, رجوع کرنا معصیت سے اطاعت کی طرف. اور جب اللہ کی طرف جو ہے توبہ کی نسبت کی جائے تو مراد اس سے کیا ہے, رجوع کرنا اللہ کا اپنے بندے کی طرف رحمت سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, پس اگر تم نہ کر سکو اس کام کو کہ آنے سے پہلے جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ ساتھ لے کے آؤ, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اور مہربانی کیا ہے اللہ نے تم پر, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, پر جاری کرو نماز کو, وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور ادا کرو زکات کو. اس کے سوا نیکی کے اور کام ہے وہ کرتے جاؤ. ضروری کہ تو نہیں ہے کہ نہیں کہ صرف یہ کام ہے کہ استاد کے پاس کوئی چیز اٹھا کر لے جاؤ, امیر کے پاس کوئی چیز اٹھا کر لے جاؤ, مشورہ میں جو ہے کوئی چیز اٹھا کر لے جاؤ, نہیں. اور جو ہے وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو. صلاۃ عبادت بدنی, زکات عبادت مالی. صلاۃ حقوق اللہ میں سے ہے, زکات حقوق العباد میں سے ہے. واطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی. اللہ کی اطاعت, قرآن کی اطاعت, پیغمبر کی اطاعت, اس کے سنت کی اطاعت. شادی اور غمی کو اس کے طریقے کے مطابق کرو. اللہ کی اطاعت, اللہ کی کتاب کی اطاعت, کہ قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو. واللہ خبیر بما تعملون, اللہ خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. اللہ تمہارے کیے پر کیا ہے, خبردار. اللہ تمہارے کیے پر کیا ہے, خبردار. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, یا ایھا الذین آمنوا او مومنانو کلا چوبل شتا تفسحوا, فراختیاو کے فی المجالس بزید ناستے کے, ففسحوا فراختیاو کے, فراختیابو کی اللہ ساو دپارا, او کلا چوبل شی اوزے یا زیفن شزون اوزے یا اوزے یرفع اللہ الذین پورتکی اللہ کسان چیمان روڑے دے ساو سنا, او ہاں کسان اوت العلم چور کلشے دے ورت پویا دا اللہ دے کتاب, درجات ان بدرجو کی اللہ پاک سوچتا سو عمل کرے, خبردار دے. یا ایھا الذین آمنو او مومنانو اذا ناجیتم الرسول کلاچ جرگے کبے تاسو دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سرا, فقدمو بین یدی, ذکر رسول اگ ٹائم کی رسول اس قائم مقام دے رسول امیر استاد دے, فقدمو بین یدی نجواکم صدقہ, مخیو لے گے مخی دجرگو قلنا صدقہ سمالا, ذالکا داکار ورد استاؤں دپارا و اطہر, اور دیر سبب دپاکوالی دے دپارا دزرن استاسو, فا ان لم تجدو پس کچرن انہوں میں تاسو دین سمال لرا, فا ان اللہ نپس خنن اللہ بخون کے مہربان دے. آج فقط تم آئے یری گے تاسو چی مخیو کے تاسو دمخی دجرگو قلنا صدقاتن سمالا, فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاسْتَجِرُوا تَعْصُونَ كُلُّ دَاكَارٍ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, او مہربانی کرے دا اللہ پتا سبانی نو جاری کے مز لرا ور کے زکات لرا, جاری کے مز پلنگ کوے نور تم وائے, وَآتُوا الزَّكَاةَ اور کے زکات لرا, وَآتُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ او اطاعت کے دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ, تابعداریو کے دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ, واللہ خبیر بما تعملون, او اللہ خبردار دے پاو سوچ تا سو عمل کوے.